राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2056 26 जनवरी सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे जेबी नगर मुंबई। राम परमात्मा है ये याद रखा जाए, बहुत बढ़िया ध्यान है ये है। कैसा है कि सब जगह परिपूर्ण है। देखो सब जगह परिपूर्ण है, सब में परिपूर्ण व्याप्त है, ये हम कहते हैं संसार की सत्ता को लेकर के। नहीं तो सब जो परमात्मा है उनमें संसार दिखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वं से मई पश्यति, मेरे यो माम पश्यति सर्वत्र, सब में परमात्मा है और सर्वं से मई पश्यति, सर्व संसार परमात्मा के अंतर्गत है। मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, मैं उदृश्य लिए अदृश्य नहीं होता। तो परमात्मा है और संसार उसमें है, आता जाता है। परमात्मा आता जाता नहीं है, परमात्मा है, वो है। ये बात बताई थी पहले, जैसे आकाश, आकाश में बदल हो जाए और बदल जो बरसने लग जाए और गरजने लग जाए तो आवाज भी होती है, बिजली चमकती है और कोड़ा बरसता है और पानी बरसता है, सब कुछ होता है। और वो सब का बिखर जाता है तो आकाश है, जो रहता है। तो जैसे आकाश वर्षा न होने पर है और वर्षा होने पर भी है और वर्षा बिखर जाने पर भी आकाश है जो वायु है, इस तरह से संसार के होने पर न होने पर परमात्मा फर्क नहीं पड़ता। आकाश में क्या फर्क पड़ता है, वर्षा हो तो उसमें भी आकाश में सही है, वर्षा न हो तो आकाश में सही है। खूब गर्जना होती है, खूब बिजली चमकती है, ओड़ा बरसता है, पानी बरसता है, सब बरसता है, आकाश वैसे वैसे है। आकाश में कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से परमात्मा सब में परिपूर्ण है। दस दिशाएं, दस क्या है, पूर्व और पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चार तो ये है दिशाएं, चार दिशाओं के अंतर्गत है। पूर्व के और उत्तर के बीच में ईशान है, पूर्व के दक्षिण के इसमें अग्निकोण है और पूर्व के और पश्चिम दक्षिण के और पश्चिम के बीच में वायव्य है और निर्देश है और उत्तर के और पश्चिम के बीच में वायव्य है। ये वायव्य और ईशान, अग्नि और निर्देश, चार ये चार में आठ, एक ऊपर एक नीचे, ये दस दसों दिशा में। तो दसों दिशा में है पर विचार कर देगा, दसों दिशा उसी अंतर्गत है। परमात्मा अपार है, ये परमात्मा अपार असीम, उसके अंतर्गत है प्रकृति, प्रकृति के अंतर्गत है दस दिशाएं, दस दिशाओं के अंतर्गत है सृष्टि। सृष्टि संपूर्ण प्रकृति में नहीं है, परमात्मा तो सब जगह है ही नहीं और प्रकृति की जगह ही नहीं है। घड़ा बनता है मिट्टी से, परंतु सब मिट्टी से घड़ा नहीं बनता। कर्ता चिकनी मिट्टी से बनता है, ऐसे सब प्रकृति में संसार नहीं है, संसार के ही एक देश में सृष्टि है। इस सृष्टि के बाहर भीतर ऊपर नीचे परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, प्रकृति है, प्रकृति के भीतर परमात्मा परिपूर्ण है, परमात्मा है ना, परमात्मा ही है, संसार है नहीं। संतान तो बनता है, बिगड़ता है, उत्पत्ति होती है, नष्ट होती है। ये मनुष्य शरीर है, ये है नहीं, ये पैदा होते है और लय हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, परमात्मा है जो रहता है, तो है रूप से, है रूप से परमात्मा है, वो है रूप से परमात्मा है, उसका अंश है जीव, जीव भी है, बाल्यावस्था में, जवान अवस्था में, वृद्धावस्था में भी है, और मनुष्य में भी, पशु में भी, पक्षी में भी, 16 लाख योनियों में ममता तो है, ये है ही रहता है, वो है, उस है के साथ है का परमात्मा के साथ एकता है, और शरीर की संसार के साथ एकता है, संसार शरीर में, शरीर संसार में, संसार शरीर एक जाति का है, और परमात्मा आत्मा, आत्मा शरीर में मैं हूँ, और सब जगह परमात्मा है, वो परमात्मा और आत्मा ही एक जाति का है, और संसार और शरीर एक जाति का है, ये नाशवान है, वो अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है, जीव भी अविनाशी है, ये अविनाशी है, अविनाशी है, ये दशम में भाई संसार की, शरीर की सत्ता विशेषता से जानते हैं, मानते हैं वे अज्ञानी, और संसार की, शरीर की सत्ता नहीं मान के परमात्मा की सत्ता ही मानते हैं विज्ञानी, इतने फर्क है। परमात्मा है, जीवात्मा भी है, और नहीं नहीं नहीं है, नहीं है संसार, है परमात्मा, परमात्मा नहीं है, परमात्मा नहीं नहीं होता, नहीं सृष्टि है, सृष्टि नहीं है, पहले नहीं थे शरीर, पीछे नहीं रहेंगे, तो पहले सृष्टि नहीं है, पीछे सृष्टि नहीं है, और सृष्टि के मौजूद के समय में भी एक क्षण भी सृष्टि नहीं रही। आप हम सब माँ के जन्म में छोटे से थे, वो पानी अंदर बड़बड़ थीला बड़ा बड़े बड़ा बड़ा हो गया, एक छोटा घर के छोटा मट जाए, तो मिटने मिटने वाले शरीर सृष्टि सृष्टि है, और रहने वाला परमात्मा आत्मा है, रहने रहने वाला एक है, और जान जाने वाला एक है, जाने वाले की सृष्टि मिट जाए, और एक हो जाए, ये इस जाने वाला में दृष्टि न हो, केवल रहने में दृष्टि, सृष्टि का अत्यंत भाव और परमात्मा का भाव ये ज्ञानी है, और सृष्टि का ही भाव और परमात्मा का भाव ये ज्ञानी, सृष्टि है, सार संसार है, और परमात्मा मानते हैं आस्तिक, और परमात्मा मानते ही नहीं संसार, ये नास्तिक, संसार सिद्धार है कि परमात्मा दिखते ही नहीं, है ही नहीं, दिखे कहाँ, कोई परमात्मा निराकार है, इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियों का विषय इंद्रियों को देखे, देखो आंख के, देखो आंख से, तो आंख से देखो तो दूध सफेद है, सफेद सफेद दूध है, अंगुली देखो तो गर्म गर्म दूध, दूध गर्म है, तो छल बोलता, छल बोलता है दूध, कान कहता छल बोलता है, समणी कहता है गर्म है, आंख कहती है सफेद है, जीभ कहती है मीठा है, बात मिलती नहीं, आंख नहीं कान नहीं मिलती नहीं, आंख नहीं जीभ नहीं मिलती नहीं, मिलती नहीं तो मिलते नहीं। इसी तरह ये संसार है, ये दृष्टि देखते है परमात्मा ने किससे कि बुद्धि से, सुनी है बात सुनी से मानते हैं तो बुद्धि से मानते हैं, और बुद्धि मन और इंद्रियां सब लुप्त हो जाए और संसार भी लुप्त हो जाए, व्यापक और व्याप्य भाव भी मिट जाए, परमात्मा ही रह जाए, ज्ञान तत्व ज्ञान। बुद्धि है नहीं, इंद्रिया है नहीं, है परमात्मा ही, तो है वो मेरा रूप है मैं, ये हो गया साधक है, मैं स्थिर अपना होना पर है, मैं सब जगह परिपूर्ण है मैं स्थिर रहता हूँ, है भूले के भूले से है को कैसे भूले, आदमी अपने को भूले कैसे, अपने को कैसे भूले, मैं तो हूं ही, मैं तो हूं, तो हूं है ये जीव और है ये परमात्मा, और हूं है एक परमात्मा ये साधक, और सृष्टि लीन होती जाए और परमात्मा स्वरूप प्रकट होता जाए, होते होते परमात्मा रह जाए, सृष्टि का अभाव हो जाए, ये ज्ञानी, और संसार संसार अधिक है परमात्मा है ही नहीं, ये अज्ञानी, इतनी भेद है, सामने इतनी बात है, क्योंकि अभाव पैदे अभाव और पीछे अभाव, सृष्टि का पहले अभाव, सृष्टि एक 100 वर्ष पहले थे, 100 वर्ष पीछे नहीं रहेंगे, 100 वर्ष पीछे नहीं रहेंगे, ये अभाव स्वभाव बड़ी है, 100 वर्ष पहले नहीं, पहले नहीं, और एक क्षण में स्थिर नहीं, क्षण बढ़ने में भाव आ रही तेजी नहीं सकते, क्षण बदल क्षण में भाव, तो हरदम अभाव, पहले अभाव पीछे अभाव दिल्ली का अभाव, तो अभाव ही अभाव मुख्य हुआ, भाव तो मुख्य नहीं हुआ, संसार का अभाव ही मुख्य हुआ और परमात्मा का भाव ही मुख्य हुआ, ना शोध विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, ऐसे अर्थ 16 अक्षरों में सब बातें कह दी, जितना शास्त्र है सबका सब शास्त्र कह दिया, है और नहीं है परमात्मा नहीं संसार है नहीं है नहीं है नहीं, नहीं को मुख्य देगा संसार, है को मुख्य देगा परमात्मा, है रहेगा ही है रहेगा ही और नहीं नहीं रहेगा, ये निरंतर नहीं में जा रहा संसार, नहीं में जा रहा, जैसे बालक बड़ा नहीं में गया, आदमी का नहीं हुई, मैं आए बैठा वो नहीं मैं इधर गया, 33 मिनट हुए, 5:33 हुए, 33 मिनट आप आए बैठे स्तुति हुई, 33 मिनट चले गए, 33 मिनट सबकी आयु कम हो गई, 33 मिनट नजीक आ गई मौत सबकी, मौत दूर ही दूर, 33 मिनट नजीक आ गई मृत्यु, 33 मिनट नजीक आ गई, ऐसे मिनट मिनट नजीक, एक दिन नजीक आ गया, महीना नजीक आ गया, वर्ष नजीक आ गया, एक दिन पूर्णमास आ जाएगी, उम्र शुद्धि पूर्ण हो, शुद्धि पूर्ण में माघ शुद्धि पूर्ण हो, उम्र शुद्धि पूर्ण हो, उम्र शुद्धि पूर्ण आ जाएगा, परमात्मा रहेगा, जीवत्व रहेगा। इसमें पूनम है, पूनम 34 मिनट हो गया, 34 मिनट हो गया, 34 मिनट नजदीक आ गई, 1 मिनट और नजदीक आ गई, अबार में अबार में नजदीक आ गई पूनम, उम्र शुद्धि पूनम नजदीक आ गई। और आते आते आते कोई था, कोई था, कोई था, कोई था, मर गया, मर गया। अरे मरे हरदम, जन्म पे मरना ही रहा, जन्मने के बाद में मरना शुरू हो गया, जन्म के बाद नहीं, पैदा होने के साथ मरना शुरू हो गया। पैदा होने से 100 वर्ष ताई मरना ही मरना ही, वहां मरता मरता 100 वर्ष पूरा हो गया। तो हरदम ये मृत्यु लोग है, मृत्यु लोग ये मरने मरने वाले थे, इसमें मरने वाले रहते, राम जी भी रह रहे, जीतने के बाद यहाँ इसकी जीतने के बाद मरने मरने वाले रहते हैं, सब मरने वाले रहते हैं। रघु जीवन है संबत पंच दश कल पाता नाश रूपान ऐसा कल दुख बड़े आएगा तो 15 वर्ष मृत्यु, 15 वर्ष की उम्र रह जाएगी। गाय भैंसी 25-30 वर्ष है, लघु जीवन संबत पंच दशा गुरु कल्प दास गुमान अभिमान में रहेंगे, हम तो रहेंगे नहीं पहेंगे, ये बह रहा संसार बह रहा है, हम रह रहे नहीं ना, प्रतिक्षण हरदम हरदम प्रतिक्षण क्या कहे, मौत में जा रही हरदम संसार मात्र मौत में जा रहा है। आप काम करो न करो, अच्छा करो मंदा करो बुरा करो, परंतु मौत में जाना बंद नहीं होता, कुछ करो मत करो, सो जाओ बैठ जाओ, वो तो जा ही रहा है, जा ही रहा है। इतने वर्ष आ गए, इतने बड़े हो गए, बड़े नहीं इतने छोटे हो गए, इतने वर्षों का हो गया मैं तो, इतने वर्ष खत्म हो गए, इतने वर्ष मर गए, 30 वर्ष वो 30 वर्ष मर गए, 40 वर्ष मर गया, 50 वर्ष 50 वर्ष मर गया, आगे कितना है पता नहीं, क्योंकि पता नहीं सभी मौत रहा, इतने मर गए पक्का, जितने जीत है उतने तो पक्के मर गए, अब बाकी कितना रहे पता नहीं। तो अपना काम असली करो भाई, भगवान वाले दिन कर लो, ऐसा सारा काम तुम कभी पूरा नहीं होगा, पूरे पूरे मैन में नींद बात और काम जहाँ कहता ही छोड़कर हटो राधे राम, ये पूरी में बात पूरी नहीं होती, काम पूरे नहीं होते, नींद पूरी नहीं होती, ले लो नींद ले लो, फिर आ जाए फिर आ जाए, नींद बात और काम जहाँ के छोड़ जहाँ के ताई छोड़ के हटो राधे राम। भगवान का भजन कर लिया, जितनी पूंजी तो ले ली, खाली समय गया, खाली समय गया, खाली समय गया, वो पूरी होती नहीं, वो नुकसान हो ही गया। इस वास्ते अब जितनी उम्र रही है, राम जी की याद करो हरदम, है मेरे वो है मेरा है के अंतर्गत सब है परमात्मा का स्वरूप है, सत्ता परमात्मा स्वरूप, वो सत्ता चेतन घेर आनंद रूप है, सच्चिदानंद रूप परमात्मा, उसके अंतर्गत संसार है। परमात्मा है, मौजूद है, वो हमारा है, वो है हमारा है, संसार हमारा है ही नहीं। संसार में तिल जितनी चीज थी अपनी नहीं है, अपनी है ही नहीं, अपनी कोई चीज है ही नहीं, नहीं तो हमारा हर घर हमारा देते हैं, मगर प्योर है जो है मजबूत है, बोल रहे तब पागल बोल के बोल रहे, हमारा घर है, हमारे स्त्री है, हमारा पुत्र है, हमारा राम नाम सत्य है, तुम सत्य राम नाम है, मेरा कोई नहीं, मेरा है भगवान, मेरा है भगवान, मेरा है अभी भगवान में ही दिया है, मैं स्थिति हमारी है, हम है, और संसार शरीर स्थिति संसार में, संसार शरीर एक, परमात्मा आत्मा एक, ये है और ये नहीं है, है नहीं दो ही है, है परमात्मा जीवात्मा है, शरीर संसार नहीं है, नहीं है, नहीं है, शरीर संसार एक, परमात्मा आत्मा एक, पर परिपूर्ण परमात्मा, उसमें एकदम परमात्मा ही रहे। साधन करने का तरीका ये है, हर तुम है मेरे है मैं, इसे भीतर जो है ना चेतन वो रहेगा, वो है मैं है, और ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं मैं है, पहले नहीं था, फिर नहीं रहेगा, और अभी नहीं मैं जाना, नहीं मैं जा ही रहा, तुम ही नहीं मैं जा रहा है, तुम्हें 41 मिनट हो रहा, 41 मिनट खर खर्च हो गई, उम्र मौत नजीक आ गई, यहाँ कोई कोई मौत में इतना गया, कोई इतना गया, कोई इतना गया, कोई इतना गया, मृत्यु लोग है, मृत्यु लोग है, मरने वाला वाला लोग है। राम जी ने याद कर लो, भजन कर लो, ठीक है, और पाप करो, दुख दो, अगाड़ी नर्क तैयार होते हैं, इस वास्ते हरदम शुभ काम करो, हरदम सेवा करो, हरदम भगवान का नाम लो, प्रभु को याद करो, हरदम हरदम भगवान नाम, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम पृथ्वी खोदे तो राम राम, कौन कने राम राम राम राम राम राम राम राम, जैसे हनुमान जी के शरीर में राम राम, इस संसार सब में राम राम राम राम राम भगवान बोलेगा, वो है परमात्मा है, है उस है परमात्मा, संसार है परमात्मा है, परिपूर्ण सम शांत सदघन चिदघन आनंद घन परमात्मा, वो है और ये नहीं है, प्रत्येक क्षण नहीं भेजा रहा, नहीं नहीं है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, मैं नित्य निरंतर हूँ, ये स्फुरण नित्य निरंतर चल रहा है, व्यक्तिगत बात बता रहे अपनी बात, ऐसा नित्य निरंतर स्फुरण चल रहा है कि मैं हूँ नित्य निरंतर, तो अब ये किसके द्वारा चल रहा है, ये अपने बुद्धि से बुद्धि के द्वारा मैं हूँ और ये नित्य निरंतर चल रहा है, ये बदल रहा है। और किनका स्मरण चल रहा है? मैं हूँ, हूँ है, है तो है, हूँ नहीं हूँ पर है परमात्मा, परमात्मा साथ है, पूरा मिला दो है। बुद्धि के द्वारा स्फुरन चल रहा है तो ये बुद्धि परमात्मा को विषय कर सकती है क्या? विषय नहीं कर सकती। अभी हमारे पास में सबसे बढ़िया जानने वाली बुद्धि है, बुद्धि से बढ़िया जानने वाला कोई नहीं है। ये सामग्री सब जड़ है, जड़ में एक बुद्धि है वो जानने वाली है। बुद्धि से अगर स्वयं है, बुद्धि बुद्धि के जानने वाला मैं हूँ, मैं जानने वाला बुद्धि को भी, बुद्धि मेरी, मैं बुद्धि का नहीं, बुद्धि मेरी है, मैं बुद्धि का हूँ, बुद्धि नहीं है, बुद्धि मेरी, मैं जानने वाला हूँ, जानने वाला आप रहे, जानने वाला आप रहे, वो जो सबको जानने वाला है उसके साथ है, जानने वाले को सबके जानने वाला परमात्मा, उसको मानना चाहते हैं।